Prisimenu taku per vasarojų per laukų, kai buvau jaunas bernelis, kai žvengė vyra žirgelis, aš mergužėlę kalbino, kai lei žodelis vadino, kas su batėlė ten jojo, tačiau vestuvių bijojo. Nupirkau aš žiedelių, tačiau nei kiek nesigailiu, kai kitas jai pasipiršo, mane visai užmiršo, buvo manuotaka kito, kaip lelijėlė, kaip bruto, bet nelabai man patiko, jis neturėjo skatiko. Tikau su trečia, ji būtų ėjus į pačią, bet aš protingai nutariau, kad be pačios kur kas geriau, senų takelių neliko, visa galva man nupliko, dešimtį šeštą pradėjau, tačiau vestuvių vis bijau. Dešimtį šeštą pradėjau, tačiau vestuvių vis bijau.